Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Nasz sygnał rozpoznawczy na początek spotkania. 2 godziny muzyki z polskimi artystami. Jak zwykle z wtorku na środę od 2 do 4. Mariusz Owczarek, witam Państwa. A dzisiaj zaczynamy od spojrzenia w muzyczny kalendarz. Jak dwie chmury znad robótki górej, za grosik miłości nie ma w nas, gubi oczka czas. Razem, a wciąż sami, co się stało z nami? Tu nudy, tam druty, ty i ja, podzielony świat. Światła, złote oczy, pierwsza miłość powraca raz, raz na tysiąc par. Nic nas nie rozłączy, świat ma złote oczy, znów jesteś na szczęście blisko mnie, w każdym moim śnie. Kłębek dam ci pełny, tak jak księżyc pełni. Lecz bolą pozwolę w szafie spać, licho nie śpisz. Raz na tysiąc nocy świat świat ma złote oczy. Pierwsza miłość powraca raz, raz na tysiąc par. Raz na tysiąc noc kwitnie kwiat paproci, że miłość ma więcej szans. Nikt nie wiedział z nas. Ale póki Tak się kiedyś nagrywało, że się wyciszało. Raz na tysiąc nocy i nie przejdziemy do historii. Krzysztof Klęczon i zespół Trzy Korony. Krzysztof Klęczon obchodziłby dzisiaj swoje urodziny. Bo w audycji Teraz Polskie nie tylko o tym, co teraz i tutaj, ale również patrzymy w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Chociaż teraz znowu właściwie wracamy do współczesności, bo przede mną płyta wydana co prawda w ubiegłym 2014 roku, ale ja jakoś ciągle nie potrafię się jeszcze w myśleniu przestawić na to, że już jest 2015 w kalendarzu. W każdym razie to płyta ważna, bo ten zespół nagrał nowy album po 16 latach przerwy. będzie kiedyś świat, czego będzie wiele, czego nie, jaka będzie wolność, jaki pad, komu będzie dobrze, komu źle. Za tysiąc lat w tej rzece gwiazd, czy ją przejrzę do groła, czy zło, co mądrością, a głupotą co, jaką wartość będzie miała krew, jakie cenne życie, jaka śmierć. Zespół Illusion z płyty Opowieści. Klucz na literę O w tytułach, jak najbardziej. O pracy nad sobą, oddech i o przyszłości. Dzisiaj te trzy. O. Zespół Illusion po wielu latach, przy okazji, na pewno trochę przy okazji jubileuszu 20-lecia działalności, kiedy panowie się spotkali, porozmawiali ze sobą. Okazało się, że wciąż mają sporo do powiedzenia i weszli do studia, nagrali płytę Opowieści, jeden z najważniejszych albumów ubiegłego roku w naszych trójkowych spotkaniach w audycji Teraz Polskie. Od tego tygodnia będziemy się słyszeli także i nocą z czwartku na piątek. Bowiem pomyśleliśmy sobie, że skoro od drugiej do czwartej z wtorku na środę dobrze nam się słucha polskiej muzyki, także dobrze nam się słucha przecież muzyki w audycji Nocna Polska Tomasza Rządy, to może by tak połączyć siły? No i tak myśląc o tym, od myśli przeszliśmy do czynów i z czwartku na piątek od drugiej do czwartej już będziemy się spotykali od najbliższej takiej okazji w audycji, która będzie się nazywała Trójkowe Archiwum Koncertowe, w skrócie TAK. Ładnie brzmi, prawda? TAK, Trójkowe Archiwum Koncertowe. Przypominając Państwu spotkania z muzyką na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście to będą polscy artyści. I też użyliśmy klucza takiego, że to będą koncerty sprzed lat. Nie te najnowsze, o których sporo mówimy, prezentujemy ich nagrania, także te spoza anteny w różnych audycjach Trójki. Będziemy sięgali naprawdę do archiwum, do czasami zaskakujących spotkań. Może uda się namówić Zofię Sylwin, żeby czasami nas odwiedziła o tej porze. Trójkowe Archiwum Koncertowe, polecam. To z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej. Te audycje, tak jak i również nasze spotkanie Teraz Polskie, potem będą trafiały na stronę polskieradio.pl/trójka do naszej sekcji Audycje Muzyczne Trójki, bo tam, jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, to polecam, bo tam można posłuchać wszystkich audycji muzycznych programu Trzeciego Polskiego Radia w całości, tak jak były prezentowane na antenie. No to tyle w ramach zaproszenia do słuchania Trójki nie tylko z wtorku na środę Teraz Polskie, w audycji Nocna Polska również przecież, ale również z czwartku na piątek w Trójkowym Archiwum Koncertowym. Teraz wracamy do płyty z roku 2014. Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się prosto z Fortów Bema przy okazji, już miałem powiedzieć, tegorocznego, ubiegłorocznego koncertu Męskiego Grania. Artysta był moim gościem i trochę wówczas uchylał rąbka tajemnicy, bo to było jeszcze zanim ukazała się ta płyta. Drugi album z Kubasa, płyta Brzask. I od tytułowego utworu rozpoczniemy teraz kolejne spotkanie z tą muzyką. Jak wędrowałem przez pokradła czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła. Uspokoi mnie wskroś, jastrzębia milczący wzrok, co czeka na chwilę, gdy upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask, gdy padnę zmęczony na śnieg. We'll be right back.

lecz kiedy ulicami zwątpień krążę tam i tu, gubię swoją przestrzeń. Was trzykrotnie z drugiej swojej płyty Brzask. Tytułowa piosenka, a potem Kosmos i Wyspa Nonsensu. A teraz przypomnienie o trasie koncertowej jednego z ulubionych artystów audycji Teraz Polskie, a także sobotniego naszego spotkania o 22, czyli dwóch godzin pod znakiem mało obiektywnym, bowiem Janek Samołek znów gra koncerty promujące jego trzecią płytę, płytę na prezent z piosenkami Marka Jałowieckiego, przypomnę. Ale tak jak Janek napisał do mnie, to będzie wybór z wszystkich jego płyt, to co będzie można na tych koncertach usłyszeć. Zatem w imieniu Janka zapraszam Państwa na te koncerty. 15 stycznia Leszno, 16 stycznia Szczecin, 17 Koszalin, 18 stycznia Bojanowo, 22 Olsztyn, 23 Siedlce, 24 Łomianki, 30 stycznia Włocławek i 31 stycznia Włoszczowa. Tak wygląda koncertowy rozkład jazdy Janka Samołyka. No i wracamy do płyty na prezent. Pierwsze trzy utwory przed nami. Samotność jest jak CIF, Pudełko i Krajobraz z rzeką. Samotność zawsze i wszędzie do pewnego czasu ma kilka wad. Po pierwsze jest niewygodna, po drugie jest nieścisła, ma także trzecią, czwartą i piątą wadę. Samotność jest jak CIF, niechciane towarzystwo i kilka miłych osób. W sobie znany sposób wyjaśnia komplikacje. Znaczenie słów nieważnych i smak nieznanych potraw. Samotność jest. zawsze i wszędzie do pewnego czasu. Ma kilka wad. Po pierwsze jest niewygodna, po drugie jest nieścisła. Ma także trzecią, czwartą i piątą wadę. Samotność jest. Jacyś ludzie czekają na mnie. Nie wiem skąd wiedzą, że tutaj jestem. Skąd taki pomysł? Zazwyczaj nie ma mnie w mieście. Kto by tam ufał nieznajomym? Kto by tam ufał nieznajomym? Wetkniętym przypadkowo w otoczenie. Widziałem wczoraj krajobraz z rzeką. Nie był zbyt piękny, bo rzeka zmęczona rozwiązywała swoje problemy. Więc nie ma czasu, ktoś powie, a ona szybko temu zaprzeczy. Sprawy to jasne, co wcale nie znaczy, że nie ma czasu dla wielbicieli. Wspomina niekiedy tego jednego, który stał długo, a potem strzelił. Najpierw do tego, który malował, a potem dla siebie na zawsze zachował. Krajobraz z rzeką. Krajobraz z rzeką. Innym razem posłucham wspomnień szczęśliwej rzeki płynącej powoli. I jeszcze raz przypomnę o troskach, o tym, co rzekę naprawdę boli. Może historia tupielca z miłością oraz kobiety, która z ufnością od lat 10 wpatruje się w nut. Wspomnienia są zawsze pod jej opieką. Ma trochę inny krajobraz z rzeką, ma trochę inny krajobraz z rzeką, ma trochę inny krajobraz z rzeką, ma trochę inny krajobraz z rzeką. Janek Samołyk z płyty Na prezent na koncertach, a cała lista koncertów do znalezienia na jego stronie internetowej janeksamołyk.com. Żeby nie było tylko tak, że w przeszłość patrzymy dzisiaj, właściwie od początku naszego spotkania, to teraz spojrzymy do przodu. 12 lutego. Ta data zmieniała się kilkakrotnie, ale wreszcie, mam nadzieję, jest ostateczna. 12 lutego ukaże się nowa płyta i cieszę się, że już dziś możemy się cieszyć z jej zawartości, bo naprawdę jest z czego. O tej płycie mówił sam artysta, kiedy gościł w Trójce w audycji Mało Obiektywnie w sobotni wieczór po 22. No i teraz wszystko się materializuje. Płyta będzie nosiła tytuł Kucz Klakę. Thank you. you.